400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma przełomu co do wycofania wojsk z Donbasu. Rosyjska prasa pisze o nieoficjalnych ustaleniach podczas szczytu normandzkiego. Przedziurawiony gazociąg przyczyną wybuchu gazu w domu w Szczyrku. Prokuratura ma już swoje ustalenia. Minister rozwoju zapowiada pakiet proinwestycyjny. Za chwilę powiemy, na czym ma on polegać. Na szczycie czwórki normandzkiej w Paryżu nie udało się uzgodnić dalszego wycofania sił i rozbrojenia walczących w Donbasie stron. Tak na swojej stronie internetowej napisał dziennik Kommersant. Gazeta twierdzi natomiast, że Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie tranzytu gazu, ale szczegóły na razie nie zostały upublicznione. Kommersant podał, że większego wycofania wojsk nie udało się osiągnąć z powodu stanowiska strony ukraińskiej. Dziennik zastrzega jednak, że nie zdołał uzyskać komentarza stron uczestniczących w rozmowach. Szczyt czwórki normandzkiej, pierwszy od 2016 roku, dotyczył konfliktu w Donbasie. Prezydenci Rosji i Ukrainy rozmawiali w cztery oczy. Na razie nie ma oficjalnego stanowiska przywódców po rozmowach. Uszkodzenie gazociągu było przyczyną wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku. Rura gazowa biegnąca w pobliżu budynku została przedziurawiona, a prokuratorzy znaleźli miejsce uszkodzenia. Poinformowała o tym Agnieszka Michulec z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Podczas oględzin, jakie prowadziliśmy na miejscu zdarzenia w ubiegły weekend, zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą Leszczyńską w Szczyrku istnieje związek. To domniemanie, bo w istocie było to tylko domniemanie, stało się zatem faktem. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok, które prowadzone są w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Będzie konieczna też identyfikacja ofiar, co potrwa kilka dni. Do tragedii doszło w minioną środę w Szczyrku. Eksplozja gazu zniszczyła doszczętnie budynek mieszkalny. Zginęło 8 osób. Teraz zmieniamy temat. Pakiet proinwestycyjny zapowiada minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mamy go poznać w pierwszej połowie roku. Jak ma działać? Ułatwi przedsiębiorcom inwestycje, kosztowne inwestycje, powiedzmy otwarcie, dając im za to, w zamian za to stosowne ulgi. Minister dodała też, że najbliższe 4 lata będą czasem inwestycji w zieloną gospodarkę. Nie dlatego, że wymaga tego od nas Komisja Europejska czy polityka europejska klimatyczna, ale dlatego, że wymaga tego od nas zdrowy rozsądek i dlatego, że nikt inny jak my, jak właśnie ci, którzy myślą w sposób odpowiedzialny o wspólnocie politycznej, nie wie lepiej, że chce tę wspólnotę, że chce tę przestrzeń do życia pozostawić w co najmniej niezmienionym, jeśli nie lepszym kształcie kolejnym pokoleniom. Jadwiga Emilewicz przypominała, że cel w zakresie wspierania nowoczesnych inwestycji został zapisany w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi o to, żeby do 2030 roku zwiększyć wydatki na badania i rozwój do 2,6% PKB. Przywracanie pamięci o ważnych wydarzeniach, które zostały zapomniane, to cel projektu Przystanek Historia. Akcja Instytutu Pamięci Narodowej na początek ruszyła w Stalowej Woli. Przeszło 3 dekady temu miasto stawiło czynny opór komunistycznej władzy. W 1988 roku w Hucie Stalowa Wola zorganizowano 3 strajki. Są wydarzenia i ludzie, którzy powinni funkcjonować w społecznej świadomości, przekonywał podczas spotkania prezes IPN dr Jarosław Szarek. Chcemy wszelkimi możliwymi sposobami taką historię nagłaśniać. To jest element tutaj tożsamości. Osobą, która wspierała opozycjonistów w Stalowej Woli, był wtedy proboszcz, a dziś biskup Edward Frankowski. Policja otoczyła nas kordonem i chcieli wyłowić komitet założycielski w Hucie Stalowa Wola. Ja wtedy wyprowadziłem tych ludzi, ten komitet z domu katechetycznego, podziemnym kanałem, pod nogami tych milicjantów do kościoła i ci ludzie strajkujący, komitet strajkowy wyszedł ze mszy świętej wieczornej z tłumem ludzi. W projekcie Przystanek Historia biorą udział naukowcy, historycy oraz uczniowie i studenci. Ze Stalowej Woli Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. Światowa Agencja Antydopingowa nie miała litości dla rosyjskich sportowców. Przez najbliższe 4 lata ten kraj nie będzie reprezentowany na Igrzyskach Olimpijskich oraz innych zawodach, na których rozstrzyga się tytuł Mistrza Świata. Surowa sankcja jest wynikiem fałszowania dokumentów, które Rosjanie przesłali do agencji w ramach zadośćuczynienia za dopingową aferę z 2014 roku. Przypadki manipulowania miały miejsce jeszcze w styczniu tego roku. W ten sposób Rosjanie chcieli zatuszować obecność dopingu u swoich sportowców. Zmieniamy temat. Piłkarze West Ham United przegrali z Arsenalem 1-3 w jedynym dzisiejszym meczu Premier League. Jutro piłkarscy kibice nie będą mieli dnia wolnego, bo zostaną rozegrane ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. W najciekawszym spotkaniu Salzburg zagra z Liverpoolem. Drużyna, która przegra, odpadnie. Faworytami będą zawodnicy Liverpoolu, ale trener Jürgen Klopp zaznacza. Salzburg musi z nami wygrać, musi wygrać z Liverpoolem i jest to możliwe, ponieważ to piłka nożna. To prawda, wygraliśmy Ligę Mistrzów w zeszłym sezonie, ale nam wciąż mało, jesteśmy ambitni, damy z siebie wszystko, wyjdziemy na boisko, jakbyśmy walczyli o życie. Nie możemy jedynie zdominować Salzburga, będziemy walczyć na 100%. Wszystko się okaże jutro, a w innym meczu Napoli zagra z Genkiem i wszystko wskazuje na to, że kibice zobaczą Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski wraca po kontuzji. Tymczasem dzisiaj do Polski wrócili nasi pływacy, którzy zdobyli 5 medali podczas Mistrzostw Europy na krótkim basenie. Ze złotego medalu w sztafecie pań 4x50 metrów stylem zmiennym cieszyła się Kornelia Fetkiewicz. Czy emocje po finale już opadły? Jeszcze nie do końca. Myślę, że musi zejść z nas to całe zmęczenie, które jest związane z tymi 5-dniowymi zawodami i jak tak odpoczniemy, wrócimy do domu i przemyślimy te wszystkie starty, to wtedy do nas to dojdzie, bo ja tak jeszcze do końca w to nie wierzę. Te nasze kobiece pływanie właśnie poszło do przodu, że zaskoczyłyśmy nie tylko same siebie, ale też całą tą kadrę trenerską, męską łącznie, że dziewczyny też potrafią i w przyszłym roku myślę, że to zaowocuje również jakąś niespodzianką. A w przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I na koniec bardzo dobre wiadomości zza oceanu. Antoni Podgórski znalazł się w gronie 9 zawodników z całego świata, którzy dzięki specjalnemu programowi będą mieli szansę na grę w lidze futbolu amerykańskiego NFL. 22-letni zawodnik gra na co dzień w Warszawie, drużynie Warsaw Mets i teraz czekają go treningi w Stanach Zjednoczonych. Za naszego zawodnika trzymamy kciuki, a kolejny sport w Trójce jutro, tuż po 7 rano. Jutro w ciągu dnia sporo chmur i praktycznie wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie będzie 5 stopni, tej nocy od minus stopnia do 3, a opady głównie możliwe na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś w godzinie wychowawczej 2 niezwykle ważne rozmowy. Mam nadzieję dać Państwu narzędzia do tego, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Zły dotyk nie. Taki tytuł nosi książka, która będzie nam w tym pomocna w pierwszej części audycji, a w drugiej poradzi specjalista ginekolog. Między tymi rozmowami, krótko, telefonicznie, o niezwykle ciekawej edukacyjnej inicjatywie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zaczynamy. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know. Oh, oh, answers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over. Anna Skowrońska, wydawnictwo Muchomor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed nami leży książka, którą panie wydały. Książka nosi tytuł Zły dotyk nie. Zły dotyk jest przekreślony. To jest taka książka, która moim zdaniem ma dać dzieciom umiejętności, ma dać taką tarczę ochronną przed zagrożeniami związanymi z molestowaniem seksualnym, ze złym dotykiem. Tak, to znaczy to jest taka książka, która jest... troszkę pomyślane jak taki instruktaż. Mamy 6 historyjek, one są bardzo krótkie, takie właściwie no, komiksowo pokazane dosłownie w kilku obrazkach, mhm. gdzie dziecko może się znaleźć w jakimś zagrożeniu. Za każdym razem jest to jakaś inna sytuacja, albo dziecko w internecie już prawie się umawia z kimś nieznajomym. Za każdym razem jest to już prawie. Nie dochodzimy nigdy do tej sytuacji już naprawdę groźnej. I to wydaje mi się jest walor tej książki, bo ona w związku z tym nie ma tego elementu przerażającego. A równocześnie, nie przekracza granicy, tak, nie straszy. A równocześnie pokazuje, proszę bardzo, jak możesz się zachować w takiej sytuacji, czy jak możesz się zachować na przykład Hubert w takiej sytuacji. Został zaproszony w internecie przez kogoś, kto podaje się za kolegę 9-letniego. Ta historia jest opowiedziana w obrazkach, tak. To jest komiks, widać też tego dorosłego, który ukrywa się. Tak, więc my już wiemy, że to niebezpieczeństwo się czai, ten Hubert tego nie wie i teraz pytamy, proszę, jak może się zachować. Może pójść na spotkanie i to się wiąże z niebezpieczeństwem. Może nic nie powiedzieć, się nie umówić, nic nie powiedzieć, ale wtedy, jeśli ten człowiek jest przestępcą, to będzie zagrażał innym dzieciom. Hubertowi nic się nie stanie, ale potencjalnie inne dzieci mogą być zagrożone, a Hubert może jednak opowiedzieć historię rodzicom i wówczas pójdą na policję, sprawa zostanie już przekazana w ręce Dorosłych. Tak, on już nie będzie musiał się tego obawiać. To rzeczywiście są takie dość, można powiedzieć, proste sytuacje, ale za każdym razem jest później informacja, jeśli byś się znalazł w takiej sytuacji, powinieneś zrobić to, to i to. To jest instruktaż. Mhm. Tak trochę jak mantra powtarzany, łącznie z numerami telefonów, po które może dziecko dzwonić, z zapowiedzią, żeby mówiło rodzicom, dyrektorowi szkoły, nauczycielowi, dorosłemu, do którego ma zaufanie, bo czasem dzieci się boją na przykład powiedzieć z jakiegoś względu rodzicowi, wstydzą, niech powiedzą, nie wiem, właśnie komuś nauczycielowi w szkole, lub dzwonią i tutaj też podajemy te różne telefony, łącznie z podstawowym policyjnym, alarmowym, ale też te telefony zaufania przeróżne, które dalej takie dziecko mogą tam już osoby, profesjonaliści je pokierują. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych trzech rozwiązaniach danej sytuacji. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ponieważ dziecko dzięki temu, że każda z jego decyzji, jaką podejmie, są opisane konsekwencje tej decyzji, zyskuje świadomość tego, co się może wydarzyć, tak? I to też gdzieś tam niweluje te obawy przed mówieniem na przykład. Tak. I to jest rzeczywiście za każdym razem jest jakby ten sam schemat, za każdym razem. Jak się może zachować Hubert, Nela, za każdym razem patrzymy. I za każdym razem dziecko widzi też, że jeśli nikomu o tym nie powie, nawet jeśli samo nie wejdzie dalej jakby w tę sytuację, ale nikomu nie powie, to może ono jest bezpieczne, ale inne dzieci, to jest też taki bardzo ważny aspekt, że popatrz, myśl też o innych, to jest bardzo istotne. I wydaje mi się jeszcze, że to jest francuska książka, którą myśmy, to jest polskie tłumaczenie francuskiej książki i wiemy, że Francuzi nad tym dość długo pracowali. To jest takie bardzo dobre wydawnictwo Bayard, które miało cały sztab specjalistów, psychologów, ale też osób, które na co dzień właśnie pracują z ofiarami molestowania seksualnego, z dziecięcymi ofiarami. Na co dzień, tu i teraz, i którzy znają świetnie te sytuacje, zostały zresztą właśnie wybrane przez nich jakby jako te najbardziej, najczęściej zdarzające się. I we Francji, myśmy tu też podajemy jakieś statystyki, w Polsce te statystyki może nie wyglądają tak zatrważająco, bo po prostu nie są znane, bo ogromna większość, co policja mówi, domyślają się, że są takie przypadki, ale one nie są zgłaszane, bo ludzie się wstydzą, ponieważ bardzo często takie przypadki się dzieją wśród najbliższych i po prostu to jest taka ciemna strefa, o której nie wiemy. We Francji jest to trochę lepiej opracowane i one są dość zatrważające. To znaczy? To znaczy po prostu jest tych przypadków bardzo dużo i bardzo dużo jest tych przypadków właśnie w rodzinach po prostu. Tak, tu też jest historia o Neli i jeszcze też tytuły tych rozdziałów. Nie najmilszy wujek. Nie najmilszy wujek, prawda? Właśnie. Albo też taki tytuł, albo, jeżeli chodzi o kuzyn, on jest albo dziwny sąsiad. Dziwny sąsiad. To też ten język jest taki bardzo przystosowany do tego, jak dzieci mogą mówić o takich sytuacjach, ale też ten język nie sprawia, że znowu nie przeraża, prawda? Tak. Francuzi zresztą to uważają, że ta książka może być zostawiona, nie wiem, w przychodni, w bibliotece, w szkole, że może dziecko czytać ją samo, że została tak przepracowana, że nawet jeśli nie ma dorosłego z nim, z którym będzie mogło o tym rozmawiać, może przeczytać samo. I jakby to już je wyposaża w jakąś taką właśnie tarczę obronną, nazwijmy to. No, ja myślę, że lepiej jest, żeby mogły dzieci rozmawiać o tym z rodzicami, bo to są tematy bardzo trudne i lepiej jest, żeby to było robione właśnie w takiej jednak rozmowie z bliską osobą, w ogóle poruszanie tego typu tematów. Natomiast wydaje mi się, że ciągle za mało się, mimo że w tej przestrzeni publicznej w Polsce się ostatnio mówi o tym, ale za mało jednak się dzieje w tym celu, żeby te dzieci ochronić. Za mało jest tej prewencji i nam się wydaje, że to jest właśnie, że jakby jeśli dziecko ma świadomość, to już jest ogromna prewencja, ponieważ ono będzie wiedziało, jeśli nie daj Boże znalazłoby się w takiej sytuacji, że to naprawdę jest coś nie w porządku. Tak, dziecko przede wszystkim musi wiedzieć, że to, co się wydarza, to, co robi dorosły, gdzie generalnie dziecko powinno mieć zaufanie do dorosłych, albo na przykład dzieci boją się dorosłych, że to, co robi dorosły, jest złe i dziecko ma prawo sprzeciwić się temu. I o tym powiedzieć. I właśnie tutaj też są też jest taki przykład z tą tak zwaną słodką tajemnicą, to będzie taka nasza mała tajemnica, nikomu nie mów. A właśnie to jest powiedziane, nie, jeśli ty masz, czy jeśli masz tajemnicę, która cię przeraża, to nie jest żadna słodka ani dobra tajemnica, powinieneś natychmiast o tym powiedzieć komuś, do kogo masz zaufanie. Bo miła tajemnica, nie wiem, jak czekasz na prezent, czy coś, są miłe tajemnice, robisz niespodziankę, to są te sympatyczne tajemnice. I tu zresztą są też te krótkie takie opisy, co to jest molestowanie, zły dotyk, też jest tak to pokazane, słowniczek. Że to nie jest taki słownik, że to wszystko są rzeczy, karane, niezgodne z prawem. Także jakby na wszystkich frontach pokazuje, autorki pokazują, że należy się temu sprzeciwić, że to nie jest dobre. Trochę obnaża, nie trochę, obnaża to, co najczęściej przestępcy tego typu wykorzystują. Tak. Właśnie bazują na zaufaniu do dorosłego, bazują na tajemnicy, na tej przewadze osoby dorosłej nad dzieckiem. Tutaj są takie zdania w ramce. Na przykład, nikt nie ma prawa bawić się twoją intymnością. To są bardzo proste zdania. Zachwyciło mnie jeszcze jedno, najprostsze na świecie. Twoje ciało nie jest do dotykania. Tak. I ta książka też pokazuje, że dziecko ma prawo być właścicielem swojego ciała? Tak. I ma prawo powiedzieć nie. Mhm. To jest właśnie też to istotne nie, że może powiedzieć nie. Ma do tego prawo. Dla dzieci w jakim wieku jest ta książka? No, my uważamy, że dobrze jest zacząć taką książkę już dzieciom przyswajać, no gdzieś 7-8 lat, jak one pozostają już na pewno, no tę książkę akurat, już bez opieki rodziców zaczynają wyjeżdżać na jakieś wyjazdy, obozy i tak dalej. Francuzi twierdzili, że to jest od 7 roku życia i właśnie, że mogą to absolutnie dzieci czytać same. No w Polsce jest też tak, że dzieci 7-letnie jeszcze nie czytają, więc same tego nie przeczytają. Na pewno tak jednak dla nich trudnego tekstu. Więc ja myślę, że na pewno jest lepiej, żeby to był przyczynek do też jakiejś rozmowy po prostu z rodzicami. Ale tak, bo ta książka też jest książką dla rodziców, bo to są bardzo trudne tematy. My dorośli czasami nie wiemy, jak dzieciom o tym opowiadać. I ta książka może być takim instruktażem, przewodnikiem o tym, jak w ogóle zacząć tę rozmowę. Tak. I o tym, że ona w gruncie rzeczy właśnie tak nas przeraża, bo to jest taki trudny temat, ale że możemy właśnie dzięki takim, no tym prostym historyjkom komiksowym, gdzie nie ma wiele tekstu, możemy właśnie dzięki temu możemy jakby sobie trochę ułatwić sprawę w tej rozmowie. Rozmawiała pani z dziećmi, zna pani reakcję, jak one to traktują? No bo szczerze mówiąc, jak ja czytałam tę książkę, no to są sytuacje, które ja jako rodzic, no gdzieś zawsze takie sytuacje po prostu zaciskają żołądek, prawda, rodzicom. Jak dzieci na to reagują, na te opowieści? To znaczy... Nie mam tutaj w tej chwili dużego doświadczenia, dlatego że moje dzieci są już duże. Właściwie najmłodsze ma 12 lat i zawsze i rozmawialiśmy o takich sprawach. Wydaje mi się, że one, że to myśmy tę książkę, tylko ona inaczej wyglądała, ona zupełnie inaczej. 15 lat temu wydałyśmy książkę pod tytułem Zły dotyk nie, też francuską, tego samego wydawcy, która w środku miała zupełnie inną zawartość. Oni potem się zorientowali, że ta zawartość nie jest wystarczające jakby, chociażby nie ma nic o internecie i w ogóle jest zbyt taka gładka i trzeba dużo więcej i dlatego teraz z kolei wydałyśmy tę nową wersję. Ja w tamtym czasie właśnie rozmawiałam, pokazywałam to dzieciom i nie wyglądały jakoś specjalnie przerażone. No tamta zresztą była trochę taką łatwiejszą wersją może, ale wydaje mi się, że po prostu jeśli się... Że to nie jest książka, która będzie przerażać, to, tak myślę. Autorami są psychologowie, są... To znaczy, tu jest i psycholog, i jest pani, która jest redaktorem naczelnym takiego pisma dla dzieci i która bardzo wiele tego typu książek napisała. Ale oprócz tego ona była właśnie konsultowana z tymi osobami, które na co dzień pracują z dziećmi. Nie z dorosłymi ofiarami, które teraz jakby, załóżmy to ujawniają, tylko tu i teraz z dziećmi, które właśnie się gdzieś tam zgłaszają, właśnie no niestety miały tego typu złe doświadczenia. Wrócę do tego mojego słowa określającego tę książkę, którego użyłam na początku. To taka tarcza. To książka, która ma dzieciom dać ochronę i umiejętności, a nosi tytuł Zły dotyk nie, a autorzy... Autorzy Delphine Salier, Gwenoël Boulet, to są autorki i Maris Penale, która jest autorką ilustracji. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za książkę. Gościem Godziny Wychowawczej była Anna Skowrońska. Dziękuję bardzo. And then Teraz o wyjątkowym projekcie opowie Państwu i mnie Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wszystko zaczęło się w październiku, to prawda? Wszystko zaczęło się tak naprawdę nieco wcześniej w związku z realizacją programu finansowanego Erasmus+. Zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli i ankiety dla nauczycieli i współpracę z Uniwersytetem Gdańskim. I to wszystko zaowocowało wspaniałymi materiałami edukacyjnymi w ramach projektu Żyjemy w zgodzie z naturą. I to był rok 2017 i 2018. Natomiast nasz nowy projekt, który zaczął się w październiku, tak jak pani powiedziała, jest pokłosiem w pewnym sensie tego wcześniejszego projektu. I nazywa się Doświadczamy świata przez naturę. Proszę powiedzieć, kto będzie doświadczał świata przez naturę? Przede wszystkim chcieliśmy zrobić taki ukłon i skierować naszą uwagę w stronę dzieci niewidzących i niedowidzących i niewidzących, a także ich opiekunów i nauczycieli. I chcieliśmy przez ten projekt zachęcić nauczycieli do tego, żeby pokazywali, doświadczali razem z dzieciakami niedowidzącymi i niewidzącymi świata przez przyrodę, przez naturę, przez obcowanie z nią, a dzieciom niedowidzącym i niewidomym chcieliśmy pokazać, że nie wszystkie zmysły nam są potrzebne do tego, żeby tę naturę chłonąć całą sobą, że bez zmysłu wzroku także da się z tą naturą wspaniale przebywać i właśnie doświadczać. No i jak Państwo pomogą dzieciom i nauczycielom w tym właśnie, co powstanie w ramach tego projektu? Przede wszystkim chcemy zaadaptować na potrzeby dzieci niewidomych i niedowidzących materiały, które powstały w ramach tego wcześniejszego projektu, o którym wspominałam, czyli Żyjemy w zgodzie z naturą. Na spotkaniu, w trakcie spotkania, które odbędzie się w styczniu na Malcie, będzie to spotkanie wszystkich partnerów projektu, tak naprawdę rozstrzygniemy, w którą stronę chcemy pójść, w którą stronę te materiały będą ewoluować, co z nich wybierzemy, co będzie najbardziej odpowiadało potrzebom zarówno nauczycieli, którzy mają kontakt z dziećmi niewidzącymi, jak i samym beneficjentom tego projektu, czyli dzieciom, którym tę naturę chcemy pokazać. I tak naprawdę to spotkanie maltańskie, które na początku stycznia się odbędzie, wskaże nam drogę, w którą właśnie razem z partnerami w tym projekcie pójdziemy. Ale tak czy siak powstaną z tego jakieś materiały edukacyjne? Tak, powstaną zarówno materiały, które wspomogą nauczycieli, którzy uczą dzieci niewidome i niedowidzące, ale także powstaną materiały dla samych dzieci. Między innymi będą to materiały pisane Braillem, ale także będą to druki tyflograficzne, które na przykład opowiedzą przez dotyk dzieciom niewidomym, jak na przykład wyglądają dzioby różnych gatunków ptaków, jak wygląda być może upierzenie tych ptaków. To wszystko będziemy starali się pokazać właśnie przez dotyk. A jak nauczyciele będą mogli korzystać z efektów projektu Doświadczamy Świata przez Naturę? Przede wszystkim oczywiście powstaną takie materiały instruktażowe dla nich, objaśniające czy wprowadzające w to nauczanie przyrody dla dzieci niedowidzących i niewidomych, ale także będą takie spotkania, w czasie których będziemy opowiadać nauczycielom, jak z tych materiałów korzystać, zachęcać do tego, żeby także modyfikowali je zgodnie ze swoimi potrzebami, ale także, żeby w ogóle, to będą też takie spotkania wspomagające nauczycieli w tym, żeby w ogóle chcieli na przykład z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi wychodzić w teren, że to nie jest nic strasznego, że da się tę naturę w ten sposób także obserwować. Mówiła Pani, że wspominała Pani partnerów tego projektu. Z kim Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to wszystko robi? Przede wszystkim ważną informacją jest to, że cały projekt jest finansowany z programu Erasmus+, stąd mamy pieniądze na to, żeby ten projekt realizować. Natomiast naszymi partnerami to jest Birdwatch irlandzka organizacja, Birdlife Malta, Birdlife Cypr oraz ze strony polskiej niezwykle ważny partner merytoryczny, czyli Polski Związek Niewidomych. Dobrze, jeżeli kogoś zainteresowało to, o czym teraz rozmawiamy, to gdzie może szukać informacji i na bieżąco obserwować postępy tego projektu? Zachęcam do wizyty na naszej stronie otop.org.pl. Tam będziemy informować na bieżąco, będą informacje, co się dzieje w projekcie. Być może będą także informacje takie zapraszające na przykład nauczycieli do włączenia się w ten projekt. A jeżeli chcą Państwo skorzystać z materiałów wcześniejszych, czyli tych, które powstały w projekcie Żyjemy w zgodzie z naturą, które są przeznaczone dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, to zachęcam także do odwiedzin na naszej stronie w zakładce Nasze projekty edukujemy. Jest zakładka Żyjemy w zgodzie z naturą i tam wszystkie materiały bezpłatnie można pobrać. Bardzo Pani dziękuję. O projekcie Doświadczamy Świata przez Naturę opowiadała mnie i Państwu Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bardzo Pani dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. A u nas w godzinie wychowawczej już za chwilę kolejni goście. Halfway dressed, they're all saying, call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying, put your hands on my body just like you think you know me. Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I've given to yours. When we met, innocent. Now I'm dead every time you're touching me. You're dancing around on my mind every second. I'm under control till you're in front of me. Maybe I'm scared, I don't care, I'm addicted. I'm in it. When you say, put your hands on my body just like you think you know me. Want your but I'll give in to yours. So I give you my everything and you keep on teasing. With that look in your eyes, cause you know I believe it. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours. I'll give in to yours. your sin. Putting your hands on my body just like you think you know me. Why your heart beating on me? Don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours. So I give you my everything and you keep on teasing. Breathe that look in your eyes, cause you know I believe it. I don't usually give in to peer pressure. Ewa Kurowska, ginekolog, jest gościem Godziny Wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy radzić, tak naprawdę, to znaczy pani będzie radzić, ja będę pytać, a zaczniemy od początku. Kiedy pierwsza wizyta u ginekologa z dziewczynką? No chyba najlepiej odpowiedzieć na to pytanie wtedy, kiedy jest potrzeba, tak? Mhm. Tylko trudno tą potrzebę w jakikolwiek sposób, no być może samemu odnaleźć. I ocenić. Chyba najłatwiej byłoby jakby sklasyfikować te możliwe przyczyny i powody udania się do ginekologa z dziewczynką, nastolatką, w zależności od wieku, bo mhm. będą się one przecież różniły. I tak u dziewczynek, które będą noworodkami, może noworodkami to jeszcze trochę za wcześnie, bo przecież dopiero co się urodziły, tak, to jest te pierwsze 28 dni życia, więc jeszcze zdążyły być ocenione przez lekarzy, chociażby tuż po porodzie. No ale gdyby zaistniała taka sytuacja, no to one również, niemowlęta czy dziewczynki, powinny udać się wtedy, znaczy powinny być zaprowadzone przez swoją mamę do ginekologów wtedy, kiedy mamę coś zaniepokoi. Co to może być? To może być chociażby jakaś zmiana właśnie w wyglądzie zewnętrznych narządów płciowych. Coś, co mama zaobserwuje, że się pojawiło. Mhm. Być może jakieś guzki, być może sklejenie czy zrośnięcie warg sromowych mniejszych. Na pewno wszelkiego rodzaju plamienia, krwawienia, wydzielina z pochwy u takiej malutkiej dziewczynki. Mogą to być również nawracające infekcje dróg moczowych. No i jak najbardziej wszelkiego rodzaju zadrapania, zasinienia, czyli coś, co mogłoby nas zmusić do podejrzewania molestowania. Mm-hmm. Czy taką ocenę wstępną przeprowadza pediatra? Bo wiem, ja szukając też specjalisty do rozmowy, wiem, że z ginekologiem dziecięcym może być kłopot. Tak, no jest to dosyć wąska specjalizacja i może dobrze, że nie ma aż takiej potrzeby, żeby tak małe dziewczynki, czy w ogóle, żeby dziewczynki w ogóle udawały się do ginekologów. W związku z tym ginekologów dziecięcych jest niewielu. Oczywiście lekarzem pierwszego kontaktu w przypadku dziecka jest pediatra i to on wstępnie weryfikuje, czy te niepokojące mamy objawy, bądź też no, jakieś dziwne zachowanie dziecka, nie wiem, ból brzucha chociażby, tak? I coś, co mamy niepokoi, najpierw kierujemy się do pediatry, a dopiero później właśnie on kieruje do ginekologa dziecięcego. Mhm, no to mamy te najmniejsze dzieci, tak? Potem? A potem jakby tutaj tym kolejnym takim etapem jest ten wiek około przedpokwitaniowy i pokwitaniowy u dziewczynki, czyli ten wiek, kiedy powinna wystąpić pierwsza miesiączka. W mądrych książkach jest napisane, że powinno się to wydarzyć między 12 a 16 rokiem życia. Oczywiście, jeżeli się wydarzy tuż przed tym 12, 11 rokiem życia, no to nie będziemy rwać włosów z głowy, bo przecież jesteśmy wszyscy świadkami ogromnej akceleracji, czyli takiego przyspieszenia dojrzewania i rozwoju u dzieci. Natomiast jeżeli nie pojawia się ta miesiączka po 16 roku życia, no to wtedy należałoby, owszem, jakby w pierwszej kolejności zasięgnąć porady ginekologa. I u takiej już 16-latki, no niekoniecznie trzeba szukać ginekologa dziecięcego. Mhm. 16-latka sama musi wyrazić zgodę na to, żeby do takiego lekarza się udać. Oprócz tego, że oczywiście musi być pod opieką swojego opiekuna ustawowego, czyli rodzica bądź innej osoby wyznaczonej przez prawo. prawo. Do 18 roku życia dziewczynka musi pójść z opiekunem prawnym. Natomiast tak, nie może pójść sama. Nie może pójść sama, natomiast po 16 roku życia również ona musi wyrazić zgodę na badanie. Zresztą nie wyobrażam sobie, sama jestem mamą 15-latki, nie wyobrażam sobie, że poszłabym z moją córką do ginekologa i kazałabym ją zbadać wbrew jej własnej woli, albo że ja jako ginekolog z jakiegoś powodu, powiedzmy, badam 15-latkę, czy też chciałabym ją zbadać, a ona na to nie wyraża zgody. No nie wyobrażam sobie tutaj, prawda, jakiegoś siłowania się z dziewczynką. Absolutnie byłoby to z ogromną szkodą, przede wszystkim psychiczną dla niej, więc wydaje się, że no, prawo prawem, ale jednak gdzieś ten zdrowy rozsądek trzeba zachować. Oczywiście trzeba postępować według prawa, ale trzeba mieć szacunek nawet do tych, no do wszystkich osób i do tych najmniejszych szczególnie, bo to zostawia ślad na całe życie. Także wracając do objawów, oczywiście, jeżeli ta miesiączka się nie pojawi, bądź też nie pojawią się inne oznaki pokwitania, takie jak rozwój sutków, czyli gruczołów piersiowych, rozwój owłosienia łonowego i pachowego, które pojawiają się de facto najwcześniej. Gdyby pojawiły się jakieś nieregularne plamienia, krwawienia trwające długo, tylko należy też zaznaczyć, że w ciągu pierwszych 2 lat od momentu pojawienia się w ogóle miesiączki, te miesiączki mogą być nieregularne. Ale w tym momencie myślimy bardziej o nieregularności w kontekście wydłużenia tych cykli, a nie takiego nadmiernego krwawienia, czyli takie nadmierne krwawienia, zresztą jest takie rozpoznanie, jak nadmierne krwawienia u młodocianych, również mogą być przyczyną zaburzeń hormonalnych i należy je leczyć, bo mogą nieść ze sobą bardzo poważne skutki. Dodatkowo oczywiście zaburzenia odżywiania, tak? Takie jak bulimia, anoreksja. Czy anoreksja. Oczywiście zaburzenia ze strony skóry, czyli trądzik, czyli pojawienie się owłosienia u dziewczynki. To też ginekolog. Takiego, to też ginekolog, bo to też są zaburzenia związane z hormonami. No oczywiście wszelkiego rodzaju bóle brzucha, czy dolegliwości, szczególnie w dole brzucha, no być może jakaś asymetria, powiększenie się brzucha, co się mogłoby świadczyć o wzroście jakiegoś guza, torbieli w zakresie jajników. No to wszystko zmusza nas do tego, żeby jednak udać się do ginekologa. I oczywiście, no tak jak u tych mniejszych dziewczynek, też wszelkiego rodzaju guzki, zadrapania, świąt, nieprawidłowa wydzielina, upławy, to też są te przyczyny, z jakimi udajemy się do ginekologa. A jeżeli wszystko jest w porządku i rodzice, mama zdecydowali się, że to już ten moment, żeby pójść z córką pierwszy raz do ginekologa, jak to zrobić, żeby było miło? No jak przygotować? Co opowiedzieć? Ja nie mówię już o samej wizycie, tylko jak opowiedzieć o tym? Znaczy, przede wszystkim jakby dziewczynki, które rosną, no mają w szkole i zajęcia z biologii, i zajęcia z jakichś tam podstawowych jednostek, z budowy społeczeństwa. Widzą swój zmieniający się organizm, w związku z tym no jakby zdają sobie sprawę z tego, że rosną, rozwijają się, ich organizm się zmienia. No i że jest taki lekarz, który się nazywa ginekolog i że on jest lekarzem kobiety. To znaczy, że te sprawy związane z intymnością, to już nie pediatra, to już nie ten lekarz, który tam osłuchuje płuca czy serduszko, tylko właśnie ginekolog. Oczywiście jest to bardzo intymna i bardzo wstydliwa sprawa, więc trzeba mieć no, taką naprawdę dobrą i spokojną rozmowę z dziewczynką. Pewnie na podłożu jakiegoś dobrego kontaktu między rodzicem. Nie musi to być wcale mama, a córką. No i opowiedzieć, że jest taki moment, kiedy do tego lekarza, pomimo tego, że nie ma żadnych niepokojących dolegliwości, trzeba się udać. Kiedy wybrać ten pierwszy moment? Nie jest to proste pytanie, dlatego że... No gdzieś wyczytałam, że to około 16 roku życia. Teoretycznie tak, około 16 roku życia, ale tak jak wcześniej mówiłam, trzeba porozmawiać z tą dziewczynką, z tą młodą damą, czy ona widzi taką potrzebę, czy ona ma ochotę. No najczęściej jednak udać się do tego lekarza, zanim dziewczyna podejmie współżycie seksualne, po to, żeby chociażby porozmawiać o antykoncepcji, nie żeby ją namawiać, tylko żeby miała świadomość, że ta decyzja też może rzutować na całe życie. W związku z tym być może trzeba przekazać trochę więcej wiedzy niż to jest przedstawiane na lekcjach biologii w szkole. Albo w takich rozmowach domowych. O to miałam też zapytać. Czy jeżeli rodzic ma kłopot, rodzice często miewamy kłopoty w rozmowach z dzieckiem w różnych sferach. I myślę, że sfera intymności może być taką sferą. Czy ginekolog może przejąć tę rolę? Może przejąć rolę osoby, która gdzieś tam, no tak potocznie mówiąc, uświadomi dziecko? Ale rzeczywiście jak najbardziej. Natomiast no ktoś tą dziewczynkę, tą nastolatkę musi do ginekologa przyprowadzić, tak? I tu jest właśnie ten newralgiczny okres między 16 a 18 rokiem życia, kiedy my niestety musimy mieć zgodę opiekuna prawnego na to, żeby może niekoniecznie porozmawiać, ale żeby zbadać taką dziewczynę, czyli de facto, żeby ją przyjąć w gabinecie, tak? No bo nie wiadomo, co będziemy za tymi zamkniętymi drzwiami z nią robić, prawda? Oczywiście nie musimy badać takiej nastolatki. Jeżeli ona jeszcze nie rozpoczęła współżycia, to jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, które wymagałyby diagnostyki i badania lekarskiego, to możemy jak najbardziej tylko i wyłącznie porozmawiać o antykoncepcji, czy porozmawiać o tym, jak to wszystko wygląda. Jak będzie wyglądać wizyta. Jak będzie wyglądać wizyta, ale wcale nie musimy takiej pacjentki badać. Co więcej, możemy nawet przepisać antykoncepcję bez badania, jeżeli gruntownie zbierze się wywiad od dziewczynki i od mamy. No i faktycznie, faktycznie to działa. Natomiast jeżeli z drugiej strony nie ma tej bliskości, dziewczyna nie ma jakiegoś kontaktu z rodzicami takiego, żeby mogła powiedzieć do mamy, słuchaj, chciałabym pójść do ginekologa, no to faktycznie dopiero kiedy skończy ten 18 rok życia, może się już udać do lekarza sama. Nie potrzebuje żadnej zgody. No i wtedy już w zależności od tego, jaki jest powód tej wizyty, czy jest to tylko wizyta, przepraszam, towarzyska, tak, żeby się zapoznać i zdobyć jeszcze trochę wiedzy, czy jest to już wizyta stricte ginekologiczna, kiedy już jest pacjentka, która rozpoczęła współżycie, możemy ją wtedy zbadać normalnie ginekologicznie. Jak wybrać tego ginekologa? No właśnie, i tak, to jest kolejne pytanie. I jeszcze zanim, czy rodzic, mama jest przy badaniu, czy nie? Czy na przykład dziecko może powiedzieć, mamo, to jest tak krępująca dla mnie sytuacja, że chciałabym, żebyś wyszła. Od 16 roku życia rodzic nie musi być wcale obecny. Dziecko tutaj jest jakby pełnoprawnym obywatelem, pacjentem i ma prawo do swojej intymności i absolutnie rodzic wtedy nie musi w tym badaniu uczestniczyć. Jak wybrać lekarza? Jak wybrać lekarza? No, najczęściej, jeżeli mama nam nie jest w stanie kogoś polecić, to pewnie dziewczyny gdzieś tam między sobą rozmawiają. No chyba najlepiej takiego, który będzie polecony, który będzie miał jakieś tam doświadczenie, będzie umiał porozmawiać i wykaże się empatią w stosunku do osoby, która jeszcze nie zna tego życia i która jeszcze być może nie za wiele wie o tej sferze. No żyjemy już w takich czasach, w dobie internetu, że nie jest to jakimś chyba szczególnym problemem, żeby gdzieś na forum internetowym znaleźć odpowiednie nazwisko. Bardzo pani dziękuję. Jeżeli już wspomniała pani internet, to też warto powiedzieć, że lepiej pozyskiwać wiedzę odnośnie tej sfery, szczególnie od specjalisty, nie z internetu. Bardzo pani dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej była Ewa Kurowska, ginekolog. Dziękuję bardzo. I państwu również bardzo dziękujemy. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Godzina Wychowawcza wraca za 2 tygodnie.